308 SW. Met de keuze tussen elektrisch, hybrid of plug-in hybrid. Met bijna 1500 liter laadruimte. En met een AI-assistent geïntegreerd in de iCockpit. Hoe kan ik u helpen? De nieuwe Peugeot 308 SW. Nu met tot wel 8 jaar Peugeot Care garantie. 538 Nieuws. 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Het proces tegen de seriemoordenaar van Rotterdam IJsselmonde is begonnen. Hij schokte vorig jaar heel het land door 3 willekeurige mannen van dichtbij dood te schieten. De rechter probeert te achterhalen waarom hij dat deed, horen we via Hart van Nederland. Die stemmen hebben wel tegen u gezegd, je moet nu gaan, je moet nu iemand doodschieten. Zo vat ik dat zo goed samen? Ja. Ja, vandaag worden de feiten doorgesproken en overmorgen komen de nabestaanden aan het woord. De hoofdverdachte van de brandstichting in de binnenstad van Arnhem vorig jaar gaat, als het aan het OM ligt, 10 jaar de cel in. Voor 2 medeverdachten is vrijspraak gevraagd. De brand begon in een pampiercontainer en verwoest uiteindelijk 10 historische panden. De hoofdverdachte heeft altijd ontkend. De Nederlandse sterrenchef Nick Bril hoeft niet de cel in voor het ongeluk waarbij hij zijn hulpkok zwaar gewond maakte. Bril reed hem aan bij zijn restaurant in Antwerpen en de kok verloor beide benen. De chef kreeg een voorwaardelijke straf, plus een boete en een rijontzegging. Hij werd vrijgesproken van het onder invloed veroorzaken van een zwaar ongeluk. En het aantal mensen dat aan padel doet was vorig jaar bijna 7 keer zo groot als in 2020. Het zijn er momenteel zo'n 350.000. Maar, zegt tennisbond KNLTB, de groei gaat niet meer zo snel. Padel is een combinatie van tennis en squash en je speelt het 2-2 op een omsloten, relatief klein veld. Het weer dan nog. In het westen is het bewolkt met motregen. In het oosten komt mist voor. En op steeds meer plekken komt ook de zon tevoorschijn. En het wordt vandaag 13 graden. En tot zover het 538 nieuws. S, dankjewel. 538 verkeer. A1 Apeldoorn Amersfoort bij Hoevelaken. Daar is een ongeluk gebeurd. 30 minuten vertraging. A12 Arnhem-Oberhausen bij de grens 10. En de A28 Amersfoort Zwolle. Grote van Nijkerk 10 minuten. A1 Deventer-Hengelo bij Hengelo. Daar staat de flitser bij 157.1. En op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Nieuwegein 69.3. A2 Den Bosch-Eindhoven bij Eindhoven 158.4. En ook op de A4 controle Leiden-Amsterdam bij Nieuwe Wetering 21.4. Nelly, Ride With Me, Damiano, David en ook de Dance Mash Classic zometeen. Voel jij het ook? Dat zijn de inruilkriebels bij Van Mossel. Ontdek wat jouw auto waard is op vanmossel.nl en profiteer van extra inruilvoordeel. Of je nu gaat voor gloednieuw of een betrouwbare occasion, wij maken de beste deal. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Het verhaal van het nieuwe Quick Wash wasmiddel van Robijn is het verhaal van een beertje dat de snelste ter wereld wilde zijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Probeer nu het nieuwe Quick Wash van Robijn. Speciaal ontwikkeld voor korte wasjes. Kriebels? Kom dan naar Van Mossel. Tweede paasdag geopend van 10 tot 5. Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex btw. Kijk op ben.nl/zakelijk. Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 7 en win 10.000 euro. Druk op de knop in de 538 app. Dennis Ruijer. En een nieuwe ronde Stemmenjacht. Een Dance Mash Classic om je vingers bij af te likken. En Nelly is hier. Ride with me. Radio 538. Real nice, looking for a little shorty. I know they sold it, I can take home. I can

Damiano David, Tyler, Now Rogers, Talk to Me. 538 Dance Smash Classic. Ja, wat kan ik zeggen? De Dance Smash Classic van vandaag is eigenlijk een soort samensmelting van Frans en Italiaans. Als een soort pizza met escargots, zeg maar dat gevoel. Of een pasta met lekkere camembert. Meteen honger. Alleen dan in de vorm van een elektronische muziekgroep. De Italiaanse Bruno Sancioni en Bruno Cortier slaan de handen ineen met Fransman trance producer Emmanuel Top. Wordt trouwens veel gestemd voor de House Top 1000 voor een van de tracks van die Emmanuel Top. Dat is Fusion. Even mijn oude Dance Department tijd favorieten. Samen vormen ze PBE. En ze scoren in 1996 een jetser van een internationale dancehit. Met een sound die nog niet eerder te horen was in het trance genre. En daarom een terechte Dance Smash Classic. En ook een beetje de opmaat naar de House Top 1000. Het hele paasweekend op 538. En tracks die daar eventueel in zouden kunnen staan. Je kan nog stemmen via 538.nl. Emmanuel Top, Bruno Sancioni, Bruno Cortier als PBE nu in de Dance Smash Classic. Straight back to the 90s. Dit is 7 Days and 1 Week of 538. Your eyes exploding like fireworks in the sky.

Fantastisch album, The Romantic, Bruno Mars en I Just Might. De 538, Stemmenjacht. Ja, Daniel, goedemorgen. Een hele goede morgen. Prinsenbeek. Ja, zeker. En aan het werk als werkvoorbereider. Dat klopt. Ja, wie bereidt jouw werk voor? Ja, de opdrachtgever. Oh ja, mooi. En met hoeveel mensen werk je daar, Daniel? We zitten nu met volgens mij een man of 17 op kantoor. Kijk, gezelligheid. Jazeker. En heb je een beetje hulp bij de stemmenjacht of doe je het gewoon helemaal solo? Ik heb het een beetje solo gedaan, maar daarna in ieder geval mijn vrouw die kwam in ieder geval met goede ingevingen. En mijn vader gisteren nog een beetje met goede ingevingen. Oh, dus, kijk. Ja. Teamwork makes the dream work, zeggen ze wel eens. Zo is het. Hey, Daniel, ja, de opgave, de stem die wij zoeken, daar komt hij nog één keer. Niet goed, maar... Verlos ons. 10.000 euro staat er op het spel. Vertel. Ja, ik denk Casper van Koten. Jij denkt Casper van Koten. Jury, is dit het juiste antwoord? Het antwoord is... fout. Ach. Ja, die jury zit altijd met die geluidseffecten. Mijn hart maakt steeds een sprongetje. Ja, ik denk, dat is mij wel, ik wacht op de confetti, maar nee, geen confetti. Helaas, Daniel. Wel de troostprijs. De koffer van de postcode loterij stuur ik naar je toe. Ja, die komt goed voor pas. En doe de groeten daar en speel gerust nog een keer mee, hè? Gaan we zeker doen. Groetjes, man. Mooie dag. Jojo. Hoi. De 538 Stemmenjacht. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Through the sky like a tiger, defying the